Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano kolejnego chuligana, który miał brać udział w zejściu przed stacją metro Centrum w Warszawie. Policjanci wiedzą już też, kim jest trzeci z mężczyzn. W serwisie powiemy też o Bożym Narodzeniu, które, jak mówił metropolita łódzki, niesie pokój, a także o tym, dlaczego warto jest śpiewać kolędy. Policjanci zatrzymali drugiego z mężczyzn podejrzewanego o atak przed stacją metro Centrum w Warszawie. To 22-latek, z którym dzisiaj zostaną wykonane niezbędne czynności, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury, poinformowała policja. Mundurowi podali też, że ustalili już dane trzeciego z mężczyzn biorącego udział w zajściu, a jego zatrzymanie jest kwestią czasu. Przypomnijmy, w niedzielę członkowie organizacji Footnote Bumps rozdawali ciepłe posiłki potrzebującym przed wejściem do stacji metra Centrum. Na nagraniu umieszczonym w internecie widać, jak trzech mężczyzn podchodzi do osób związanych z organizacją i niszczy im baner. Działacze napisali, że rozpylono na nich gaz, pożarpano i zwyzywano. Pobity miał być też przechodzień, który zwrócił uwagę agresywnym mężczyznom. Tego samego dnia policjanci zatrzymali 16-latka, który miał być w grupie, która zaatakowała społeczników. I zmieniamy temat. Nowonarodzony i uniżony Chrystus daje nam przykład, jak nieść pokój na świecie, tak mówił metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii podczas pasterki w łódzkiej archikatedrze. Żeby doświadczyć pokoju, trzeba się zjednoczyć z Nim, z Jezusem, który się uniża. Jak chcesz pokoju, to nie stawaj nad człowiekiem z pozycji władzy, tylko stań przed Nim, uniżywszy się przed Nim, choćby po to, żeby powiedzieć przepraszam. Chcesz powiedzieć przepraszam, musisz być niższy. Metropolita łódzki podkreślił też, że troska o pokój zaczyna się od małych gestów. Bardzo wiele zależy od tego, na przykład, czy w te święta potrafimy usiąść razem przy stole. To nie jest niesłychany program ewangelizacyjny. To jest coś bardzo małego i to zmienia świat. Po mszy i błogosławieństwie wierni wyszli z katedry w uroczystej procesji. Arcybiskup Grzegorz Ryś przeniósł figurkę Dzieciątka Jezus do stajenki przed łódzką katedrą. Bożonarodzeniowe szopki odwiedzają mieszkańcy Sandomierza i turyści. Najczęściej chodzą całymi rodzinami. O wrażenia pytała Grażyna Szlęzak-Wójcik. Teresa Kurowska i Henryka Sojda zwyczaj odwiedzania szopek bożonarodzeniowych kultywują od dziecka. Ja jestem tak przyzwyczajona, w każdym kościele jest piękna. Ma swój urok. Boże, jakie to piękne, prawda? No bo naprawdę, bo w każdym coś jest innego. Także bardzo, bardzo lubię odwiedzać i odwiedzam wszystkie kościoły zawsze. Bardzo chętnie to robimy, to naprawdę jest piękna tradycja, która uczy nas szacunku do bliźniego, do zwierzątek, do przyrody, do siebie nawzajem. Dużo osób zatrzymuje się również przy szopce stojącej obok ratusza w rynku Starego Miasta. Jest ona oświetlona, a w tle słychać kolędy. Pani Ludmiła w okresie świątecznym jest tutaj codziennie. Bardzo mi się podoba. No, Jezusek to jest przepiękne dziecko, maleńkie. Tu jest taka atmosfera, no, naprawdę jest ekstra. Ja chodzę wszędzie, chodzę, tak dzisiaj jest taki dzień, to tak chciałoby się tak przejść, no, wszędzie. Z Sandomierza, Grażyna Szlęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To jeszcze na koniec o tym, dlaczego warto śpiewać kolędy. Nic tak ludzi nie łączy, jak śpiewanie wspólne. Ja nie wiem, na czym to polega, ale w śpiewie jest coś takiego, co jest ponad wszystkim, gdzie człowiek jest taki czysty. Właściwie wszystkie kolędy są piękne. Jezus malusieńki ma coś w sobie takiego smutnego, a jednocześnie radosnego, a jednocześnie takie nasze to jest. Ja kocham to, co jest naszym korzeniem. Mówił wokalista Marek Piekarczyk. Kolędy od wieków są nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Kolędowanie należy rozpocząć od Wigilii. Można śpiewać do 2 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień świąt, przeważnie pochmurne, miejscami słabe opady deszczu, a na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, z kolei w górach sam śnieg. Na termometrach maksymalnie od 4 do 7 stopni. Taka sama pogoda będzie nam towarzyszyć także jutro, z tym, że na termometrach będą 2-3 stopnie mniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ale to Mario Biondi, urodzony w Katani Sycylijczyk, Driving Home for Christmas. Teraz parka ponownie, parka oldschoolowa, czyli rapowo-punkowa. Curtis Blow i Blink 182. Twice the night before Christmas and all through the hold house. Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it! Don't you give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Bought a red suited dude with a friendly attitude and a sleigh full of goodies for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shock. Now people, let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the hawk was out, snow was on the ground, folks stayed in, too party down. The beat was thumping on the box, and I was dancing in my socks, and the drummer played at a solid pace, and the taste of the bass was in my face. And the guitar player lay down the heavy layer of the funky chunky rhythm of the disco beat. And the guy with the 88 started to participate, and I could sure appreciate the sound so sweet. We were all in the mood, so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine. When I thought I heard a hoop on the top of the roof, could it be it wasn't me? I was feeling super fine, so I went to the attic where I thought I heard the static on a chance that the fans was somebody breaking in. Put the noise on the top with a reindeer top. It's a trick, Saint Nick, and I let the sucker in. He was rolling, he was bully, and I said, holy moly, you got a lot of wishes on your chinny chin chin. I said, yo, God, it's cold tonight, but can you stop for a drop before you go? He said, why not? If the music's hot, and our chance to dance beneath the mistletoe. And before he went, this fine old gent bought a gift with a sip through his big red bag. And a grown-up's got some presents, too. A new TV and a stereo. A new Seville by the blue as the sky. The best that money couldn't buy. Cause new to red back at the pole of North, where everything is cold. But if he weren't right here tonight, he'd say, Merry Christmas. And to all, I get down. Stop messing around when Curtis Blow is in your town. I'm Curtis Blow on the microphone. A place called Harlem was my home. I was rocking one day, it started to shake. And sung to me, I like a earthquake. I packed my bags, I said goodbye. I kissed my woman and I started to fly. I came to Earth by a meteorite to rock you all on the mic. So just kick off your shoes, let your fingers pop. Cause Curtis Blow is just about ready to rock. Now the people in the back, if you're not the wax, say, the people in the front, if you want to bump, say, the people in the middle, if you want to wiggle, say, and the people on the side, if you want to a slide, say. Not a preacher or a teacher or an electrician, a fighter or a writer or a politician, the man with the key to your ignition. Curtis Blow is competition. Young ladies, shock the house. Jazzy young ladies, shock the house. Now just throw your hands in the air and wave it like you just don't care. If y'all really ready to rock the house this morning, somebody say, oh yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Ja wiem, że przy takich utworach noga sama ciśnie na gaz, ale proszę zwolnić, jeśli państwo prowadzą w tej chwili samochody i przestrzegać przepisów, tak żeby dojechać spokojnie do celu. Blink 182 i Curtis Blow. Silent night. Holy night. All is calm. All is bright. Round young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy. Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth, Son. Bodaj najsłynniejsza kolęda w wykonaniu dwóch wielkich kpiarzy, Williama Shatnera i Iggy'ego Popa. No naprawdę bardzo ciekawa wersja. Jest 27-28 już prawie minut po 11. Nauka. Słuchania. I jak zwykle o tej porze w środę redaktor Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Mam nadzieję, że dzień jest miękki, powolny i rodzinny, że panuje u państwa wspaniała świąteczna atmosfera. Bo ja dzisiaj, drodzy państwo, o wspólnym słuchaniu i wspólnym przeżywaniu muzyki. A święta, no to jest idealny czas, żeby nakłonić domowników do dźwiękowej podróży, no i w skupieniu posłuchać nowej bądź starej płyty. Wyłączmy zatem telewizor, przestańmy patrzeć w telefon, usiądźmy wygodnie, najlepiej tak, aby być w punkcie styku głośników, no i nastawmy płytę. Zanim włączymy start, warto, aby ktoś opowiedział o tym, czego będziemy słuchać. No ale może bez jakichś takich wynurzeń o swoich związkach z tą muzyką. Na to przyjdzie czas na przykład w trakcie zmiany strony. No i włączamy. I zachęcam do tego, aby milczeć i nie komentować, aby absolutnie nie przerywać utworów i dać muzyce brzmieć. To wcale nie jest łatwe zadanie, ponieważ kiedy nie słuchamy muzyki na przykład w sali koncertowej, no to jak mówi moje doświadczenie, w powietrzu zaczyna pojawiać się prąd. Czasem ten prąd jest wywołany zniecierpliwieniem, czasem ekscytacją, a czasem po prostu tym, że zwłaszcza w święta, w jednym pokoju czy salonie, no pojawiają się osoby, mówiąc delikatnie, o dużym ego i dużej charyzmie. Przy muzyce trzeba wyciszenia i powściągliwości. Zatem, kiedy już ujarzmimy te demony, kiedy już przestaniemy podskakiwać i drżeć, umysł otworzy przed nami głębiej panoramę. I jeśli mamy przyzwoity zestaw do słuchania, no to zwłaszcza słuchając płyt winylowych, wychwycimy panoramę dźwięku. Jeśli jest to płyta mono, no to mamy czas poczuć, kto jest bliżej, a kto jest dalej od mikrofonu. Zaraz potem zaczniemy zwracać uwagę na poszczególne instrumenty. Potem przyjdzie refleksja o tym, skąd ja to znam. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę muzykę. No i te niuanse są czymś zupełnie fantastycznym, bo czasem, i pewnie Hirku też tak miałeś, jakaś płyta była uszkodzona. Gdzieś tam zaczęła w pewnym momencie skakać. A jak zaczęła skakać, to to wchodzi tak mocno do pamięci, że później, kiedy z głowy odtwarzamy sobie taki utwór, no to pamiętamy również ten skok, ten błąd właśnie na płycie, że już nie wspomnę o instrumentach. Ja staram się wcześniej przetrzeć płytę przed odtworzeniem, mówię o płycie winylowej, i sprawdzić, czy przypadkiem jakieś niespodzianki na mnie nie czekają, aczkolwiek rzeczywiście zdarzają się, że niekiedy tak nie widać, a po prostu nowa płyta nawet jest w stanie przeskoczyć. Otóż to. Po południu, 5 minut po południu rozpoczniemy naukę razem z Ambrożem Kleksem, z Akademią Pana Kleksa. To też jest doskonały moment, żeby zgromadzić się wspólnie, wyłączyć telewizory, wyłączyć wszystkie smartfony i posłuchać, o czym pisał Jan Brzechwa, co wymyślał. No i w związku z tym mam dla Państwa dziś prezent. Prezent pod choinkę, przyniosłem płytę Akademii Pana Kleksa i to są instrumentalne wersje, które można usłyszeć było w filmie. No a później zostały te kompozycje wytłoczone na płycie. Płytę przekazał Andrzej Korzyński, nasz Mikołaj, Dziadek Mróz, Anioł również. Zatem w dobre ręce. michal.margancki@polskieradio.pl. To jest tylko jedna płyta, jeden egzemplarz. Zatem kto pierwszy, ten lepszy. Zresztą fragmenty tej muzyki będzie można usłyszeć już kilka minut po południu. Bardzo dziękuję. Michał Margański i Nauka Słuchania. No my odpowiemy na to stosowną pieśnią, czyli Santa Claus is definitely here to stay, czyli zdecydowanie Święty Mikołaj jest z nami. No, dzisiaj nazywa się Michał Margański. Ain't no use in saying there ain't no Santa Claus, 'cause Santa Claus is definitely here to stay in the mind. Ain't no use in saying there ain't no money in the bank for toys, 'cause it was put up a long time ago for a rainy day. Ain't no use in saying you don't love all your brats, 'cause I'm watching you as you hustle them off to play. Keep the family strong with a little faith, love, and hope, and you can always get along. Ain't no use, oh, now, in crying about spilt milk in the past, because all the cats had a feast. Ain't no use in worrying about who's doing you wrong. Just leave them there and go away in peace. Ain't no use in saying what you're gonna do and what you ain't gonna do, because with your power you're doing your best. So release yourself from all that strain and take that money out the bank and just give yourself a rest. Take some of that money in the bank and give yourself a play, 'cause Santa Claus is definitely here to stay. Ain't no use, ain't no use, ain't no use. Ain't no use in saying I would like to get rid of them all, 'cause you know you're only fooling yourself. So to grab one hand on a wheel and the other around your kids and go on and laugh yourself to death. Ain't no use in saying I wouldn't give a nickel for them all when you know you wouldn't take nothing from either one. James Brown jeszcze raz z albumu James Brown's Funky Christmas. There's four seasons and this is my favorite of them all. It's cold outside and everyone's waiting for Christmas to arrive. I love Christmas, yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyk nad klasykami, Merry Christmas Baby, Bruce Springsteen i The E Street Band. Is that you, Santa Claus? Christmas sharing. but I was because hanging the stocking, I can tell not. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the sight of spark out on my clacking jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling. What would that be, Robbie? I may see like stars. Yeah, my, oh, you my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? I said, who's there? Who is it? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Pity my knee, say that's you, Santa Claus. Sadio Santa Claus, Louis Armstrong i The Commanders, czyli album Verve Mixed Christmas. Teraz sięgamy do naszej poczty. Dzień dobry z trójkowej miejscowości Ptaszkowej. To jest Małopolski Wschodni, z bliskiego panu Podkarpacia oczywiście. Pierwszy dzień świąt pochmurny. Śnieg leży tylko na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Życzę wesołych świąt. Nasza miejscowość Trójkowa, bo nasz kod pocztowy to 33333. Jimmy, I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend the holiday. I called on old dear Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man. He has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and mail it right away. Because he's getting ready, his reindeers and his sleigh. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. Santa Claus is coming to town. Santa Crystals i A Christmas Gift for You from Phil Spector. Najsłynniejszy album świąteczny wszechczasów. Santa Claus to is Coming to Town i to nasze podium. Pozycja trzecia na subiektywnej liście przebojów świątecznych. Na drugim miejscu... Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Myślałem, że może obejrzę sobie dzisiaj film o klubie CBGB z Alanem Rickmanem, nieżyjącym już niestety. To dobry pomysł. Na drugim miejscu grupa Ramones, Merry Christmas. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania w audycji do południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona dziękują za uwagę. I nasza numer jeden na subiektywnej liście przebojów utworów świątecznych. Billie Holiday, I've got my love to keep me warm.